O dabar apie gulbes. Visi jas gerai pažįstam ir žinom, bet norėčiau dar ir priminti. Ir papasakoti nuotykį su gulbėm. Gulbės nebylios. Gerai, kad yra toks ežeras. Ežeras besiginantis nuo žmonių. Užsimanyk čia paiškilauti, kol prieisi prie geidžimo vandens, per kojas brykščios aštribriaunė viksva, nes ežeras ne vieną jų kupstą aplink save pasėjo. Žvalgysis patogios įlankos laivelį nuleisti, bet ežeras pirmasis suspėjo ir užtemdė krantus širkščiai žiugždančiomis nendrimis, šaltikšnynais. Nepastatys ir palapinės, iš pakrantės juodžimio ežeras čiulpė gelinčius šaltinius. Ežeris ginasi krantais. Tai jam pavyksta, todėl čia nepamatysi nuogais pilvais dikinėtojų, kažkodėl maloniai vadinami poilsiautojais. Nebent vieną kitą žvejo valtelę jis priema. Užtat atskris peslys, aštriai akim patikrins, ar nugaišusi žuvelį neteršia švaros vandens. Vikrumo lenktynės parodys sakalai, į nendryną nutups net pats erelis ir kažko lauks apmiręs. Ramus vanduo patiko gulbių porai. Įvykis. Čia brolau nesuduvose žiūrai gulbėmis nutupdyti, o rytų Lietuvos pakraštėlis. Taigi atskrido gulbės ir visų džiaugsmingam nusistebėjimui pasiliko pirmoji gulbių pora šiame krašte. Nežymiai gyveno gulbės. Tai šiandien tai ten suboluodavo. O vasaros vidury visa didybė pasirodė iš salos, kur lizdą krovė. Lietai iškilmingai sparnus pakėlė įrėsi prie kranto baltieji paukščiai. Jaunikliai, 4 pūkuotukai žasiukai, atplaukė motinai tarp sparnų. Pasiekęs pirmąjį nendryną, gulbinas visos grupės vedlys, dumblė ieškodama sultingų šaknestybių, panardino galvą ir atvirto vertikaliai, uodega aukštyn, visai kaip antis. Kai šitokiu būdu ėmė ganytis gulbė, jaunikliai kūlvirščiai iškrito iš minkšto vežimo į vandenį. Tai ženklas, kad atviras bangomis pasišiaušęs vanduo nugalėtas. Galite ropštis plaukyti patys. Koks apmastytas poelgis. Pašaukų ziuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuliuli atsiyrė per porą metų ir žiūrė. Neiškumų neliko, reikėjo atiduoti savo pietus. Sviestu negausi, nesiderinęs prie tavęs, pasakiau, ir nustūmiau jį. Vadinasi, sviestą nuo duonos į krūmus, nes be jos sviestas ir prie manęs nebesiderino. Sulesė pyragą po 64 kapeikas, leido suprasti, kad per mažą. Gulbinas netgi išlipo iš vandens, aiškiai nesusigaudinamas, kam reikalinga pertrauka valgymo metu. Teko ištraukti ir vakarienę. Gulbinas gaila, nebuvo itin mandagus maitintui, bet kaip tėvas kėlė žavėsi. Grėsmingai šnypštė, kratė gumbuotą snapą, o kartą bandė pulti. Gulbinukai, tylučiai, mažučiai, pilki, pinasi kavam, tėvams pašonėse. Graži gulbių šeima. Fotografavau atminimui. Gulbės plaukia, gulbės stovi, gulbės lesa, gulbės dėkoja, gulbės šypsosi. Ir nuplaukė. Oriai iš didžiai. Dvi gulbės baltos, keturios būsimos. Gerai, kad yra toks ežeras.